जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, जरा भर भी नहीं लगदा, जेना दे बिछड़े जानी ओना दी की जिंदगानी, कितों आजा दिल जानी, तक तक थकिया ने अखियां नु मानिया, जाओ सजना आ जाओ सजना, आ जाओ सजना, तकने आरा सजना, वे सोने विच पाइया अखियां, तू लगियां तोड़ गया है, तू मुखड़ा मोड़ गया है, ए तू गल चंगी नहीं हो कीती मेरे हानियां, आ जाओ सजना, आ जाओ सजना, आ जाओ सजना, आ जाओ सजना।